LP. Łatwiesieńki, nawet nie tekst, ale motyw z tego właśnie nagrania, stąd też i piosenka czepialska. No gdyby gdzieś przez cały dzień, może jakoś, może przed południem, może wieczorem przypomniało się to właśnie gwizdane, powtarzane, to proszę zrzucić na redaktorka. Tak zbieram myśli, bo nie mogę się pozbierać. Wczoraj informowałem o tym, że przez weekend to się przewali, co nad naszymi głowami w planetach się dzieje i będzie dzień krótszy od nocy, a tu masz ci. Nie wiem, jak to możliwe, ale wczoraj ponad 12 godzin dzień trwał, a dziś już mniej niż 12. I to taka różnica w ciągu jednej doby, 3-4 minut. Nie wiem, północy nie spałem, żeby to sprawdzić, ale jednak rzeczywiście karteczka z kalendarza nie myli się i pokazuje, że dzień dziś potrwa 11 godzin i 58 minut. Słońce obudzi się po 6, zajdzie po 6, a dziś imieniny Aurelii, Kleofasa i Władysława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Jedno niezmienne, we wszystkich kalendarzach sprawdziłem. Dziś 25 dzień września, piątek. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Kurczę, kurczę, same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Kurczę, kurczę, same zera, silnie we mnie wzbiera, w falach ten. Wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja, bo nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie takich miejsc nie ma na mapach, takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Robert Kasprzycki, Same Zera na budziku 04-1258 w tym momencie na cyfrowym. Troszkę tak łatwiej, bo ten tradycyjny, wskazówkowy, no może się pomielić. Po 16:00 witamy Państwa serdecznie w naszej rozgrzewkowej, korespondencyjnej, budzikowej części spotkania. Przypomnę adres mailowy budzik@polskieradio.pl, numer telefonu 2273, no i jeszcze nasza skrzynka SMS-owa 71335. Podaję dane teleadresowe i za chwilę nasz znak sygnał. Po raz ostatni w tym tygodniu, więc uwaga, uwaga, emocje, emocje. Piątkowe trzy szybkie ciach, ciach. The best things in life are the nie to, żebym jakoś specjalnie podkręcał atmosferę, ale gdy zapowiadam uwagę, emocje albo ostatni raz w tym tygodniu, no to rzeczywiście to są jedne z najszybszych, najkrótszych, a może i także najbardziej emocjonujących rozgrywek. Szybciusieńko dziś pan Mirek z miasta Łodzi, krótko i na temat, w sygnale pierwszym SMS-owym, brawo, pan Łukasz z Gliwic telefonicznie dziś informuje, że między Gliwicami a bazą wypadową i tym odległym miejscem korespondencyjnym na Słowacji mgły po drodze, ale ciepło, bo i Kruciak Dolny, i Kruciak Górny. Pozdrawiamy wszystkich za fajerą. Jedziemy ostrożnie, pan Łukasz jako pierwszy telefonicznie, a mailowo dziś pan Sławek o tym, że gdy Kleofas we mgle brodzi, mokrą zimę zwykle zrodzi. No, tak więc zapowiada się mokra zima. Czyżby Indianie nie zbierali chrustu na zimę, zastanawia się pan Sławek w pierwszym sygnale mailowym. I mamy trzy sygnały już, te pierwsze. Ciąg dalszy tradycyjnie budzikowym zwyczajem, a jako że piątek, więc być może i dziś także spróbujemy iść na rekord. Jeśli mają państwo coś innego w planach, to proszę to przełożyć. Obowiązkowo dziś przynajmniej parawka na liście piątkowej obudzności. 19 minut po czwartej. Trzy minuty po godzinie czwartej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Choć ciepło za oknami, dołożymy do pieca. Johnny's on the A train, taking it the wrong way. No i można, fantastycznie. Bastille i Graham Coxon, choć znamy także i to nowsze nagranie, nowe, świeże w tym tygodniu z premierą na naszej antenie Bastille. Coś mi się wydaje, że w przyszłym tygodniu jeszcze po nie sięgniemy. Teraz 25 minut po godzinie 4:00. Przypominamy... Budzikowe kalendarium. O właśnie, sięgając po wybrane wydarzenia z historii z 25 września. I tak w 1849 roku zmarł Johann Strauss, ojciec, austriacki kompozytor, dyrygent, twórca walców, polek i marszów. W 1902 roku urodziła się Hanka Ordonówna, jedna z największych gwiazd polskiego kabaretu, była poetką i pisarką, zmarła w 1950 roku w Bejrucie. W 1906 urodził się Dmitry Szostakowicz, rosyjski kompozytor, zmarł w 1975 roku, a w 1930 urodził się Bogusz Bilewski, aktor, odtwórca ról teatralnych w Braciach Karamazow, także w filmach Godziny Nadziei czy Rękopis znaleziony w Saragoście, a chyba zapamiętany milionom z ekranizacji Janosika w roli Walusia Kwiczoła. Bogusz Bilewski zmarł w 1995 roku. Ciąg dalszy, a dziś naprawdę w obfitości to fantastyczny muzyczny kalendarz. Odgrzebywałem, odkurzałem, by znaleźć dla Państwa te naprawdę smaczki muzyczne. To za niecałą godzinę pan synoptyk z najświeższą prognozą na piątek. Ciepłą prognozą już za kilka chwil. Troszeczkę ostrzej. Na rozgrzewkę to teraz będzie Marta Zalewska i Spokojnie. Spokojnie. Chciałam być bardzo pewna siebie, jakby do mnie należał świat. Jak to możliwe, sama nie wiem, że tak bezbłędnie chciałam trwać. Czas jest porywów uzdrowicielem, tajemną siłą, która ma moc, co ogrom zmienia w niewiele. Zły zapał studzi, więc dziś ja spokojnie otwieram okno na świat. Pokornie uczę się kolejnych lat. Z wdzięcznością budzę się rano co dnia. Miłością darzę wszystko, co mam.

bo państwo szukają, wyszukują, podpowiadają, dzielą się tymi wszelkimi informacjami związanymi z nowym dniem. No i najczęściej właśnie, to już podpowiem pozostałem, choć dziś też łatwiutkie zadanie, czy wspólny mianownik do odszyfrowania, to łatwiutkie, związane z karteczką z kalendarza. No dobrze, 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, szukamy czegoś, co łączy trzy nagrania, myślę, że już po pierwszej, no, po drugiej, po trzeciej, wszystko będzie wiadomo. No ciekawe, czy w te niecałe 4 minuty uda się znaleźć, tak już nawet strzelając, cóż może łączyć te trzy nagrania. Część pierwsza. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz z okien domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę, śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli. Rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę, jak wam dobrze tu. A jeśli byłoby za łatwo, to zazwyczaj jest taka furtka bezpieczeństwa. Możemy się poratować wersją alternatywną. Co łączy trzy nagrania? 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, skrzynka SMS-owa, podglądam. Na razie nie będę zdradzał, by nie podpowiadać pozostałym, by jakoś nie nakierowywać państwa uwagi na to, co może łączyć. No, traktujemy to jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. 71335.

oczy świcą. Ona chyba już leży obok, pełen wstydu, krótki tobą zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę, nie chcę patrzeć i fać. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No, jeszcze jeden, jeden raz. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć, oh, muszę ją mieć, muszę mieć. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć. Trzecia nutka. Zamykamy dzisiejszy cykl Trzy na Raz z zwycięstwem pani Ewy z Bielska-Białej, która to szukała powiązania z kartką z kalendarza i chyba to dzień budowlańca, bo dom to to, co je łączy. No, może i dom, może i budowlańca dzień właśnie. Tak też odpowiada pan Maciej z Libiąża. Jeszcze pan Tomek, kierowca nie ciężarówki z materiałami budowlanymi, a kierowca autobusu z Kielc odpowiada, że to może materiały budowlane. Bardzo dobre odpowiedzi. Najprawdziwsza z prawdziwych to właśnie ta pana Maćka z Libiąża, ale też i pani Ewy z Bielska-Białej, że to dziś najbliżej właśnie dnia budowlańca. No, niektórzy też inaczej ujmują to święto, dzień budownictwa, no ale my uczciliśmy trzema nagraniami. Basi Wrońskiej Domem z Ognia i Lodu, później wystąpił Hurcze Janda i Budujemy Nowy Dom. To też sprzed lat piosenka Czepialska na dziś i na zamknięcie dżem Czerwony jak cegła. Może to sugerowało panu Tomkowi właśnie te materiały budowlane. Bardzo pięknie dziękuję. Zazwyczaj jeszcze wyróżnienie należy się dziś panu Kamilowi za wspólny mianownik pod tytułem Te trzy kawałki zaczynają się i kończą przed piątą rano. No, panie Kamilu, może w przyszłym tygodniu, jak wymyślę takie 14-17-minutowe jamniki, to przed piątą nie zdążymy. Szybciusieńko, zdążymy, zdążymy. Za 12 piąta teraz. Where did it all go wrong, my love? Where did it go? sygnały od Państwa, te obudności bardzo miłe i prawdziwe i od serca bardzo za nie dziękujemy. Między innymi od Pana Stefcia o tym, że na polu za oknem 15 i to plus 15, zachmurzenie 6 na 8 nie pada i nie wieje. Takie Ctrl-C, Ctrl-V wczoraj pogodowe właśnie. Sygnał także od Pani Ewy, że jeszcze widać gwiazdy, ale już czuć jak powoli melancholijnie wkrada się rzeczywistość wrześniowa, pani jesień. Te pozdrowienia, gdzie 14 stopni w Bielsku właśnie od pani Ewy. No, dzień dobry też. Ach, zaskoczył mnie budzik, bo zasiedziałem się przy kąpie, pisze pan Zbyszek. U mnie na Gagarina ciepełko, nic nie pada. Z pozdrowieniami od pana Zbyszka, bardzo dziękuję. No a gdzie te boczek, jajka i szczypiorek ostatnio było? No może w piątek to same jaja ze szczypiorkiem właśnie. Pani Mirka, także z nami z Sandomierza, gdzie aktualnie też 15 stopni i też w cieniu i nie pada i nie wieje. I podobno to ostatni ciepły dzień września. No tak właśnie, zwracam uwagę na wyczyny pani Kingi z Lubelszczyzny, która to pochwaliła się myciem okien. No i jak się rozpada, to słyszeliśmy dziś miejscami opady nieprzerwane, ciągłe przez cały dzień. Solidne 15 stopni, księżyc i gwiazdy na widoku mamy. No i na widoku także piątek. A w tym kalendarzu biegowym dziś taki plan na przebiegnięcie Czternachy. Wystart za pół godziny, no za pół godziny, o 5:20. Bieg 8 do pracoszkoły, 4 lekcje i weekend, wylicza pan Adam z Jarosławia. Korespondencja także od pana Jana. Bardzo serdecznie dziękuję. Długi list, nie uda się całego zacytować, ale pełen serdeczności i życzliwości. Kto by pomyślał przed godziną 5, że takie rzeczy. Pani Iwona z Nysy także o tym, że pogodowo jeszcze okej, ciepło i gwiazdy. No właśnie to jeszcze to znamienne, bo w prognozie pogody pan synoptyk nie pozostawia wątpliwości. I jeszcze 13 stopni z rana i bocheńskie piękne pozdrowienie od pana Marcina. Solne miasto Bochnia także na słuchu. Bardzo dziękujemy. Patrzę jeszcze zagranicznych sygnałów kilka, ale państwo niezmiennie proszą o grzały. 14 stopni w drodze do pracy, u niektórych z państwa 15, jak patrzę w listach. U mnie było 16, taka mignęła 16 pod koniec września, przed godziną 4, no naprawdę. Teraz przed godziną 5, 6 minut. No to taka niech będzie grzała. With me. jeszcze pewien niedosyt pozostaje. Whitesnake właśnie, bo i państwo proszą o kolejną rozgrzewkę. Może coś ostrego, może coś Grety. No, jak wiemy, grecka kiszka, nie wiem, czy wzoruje się wprost, ale na pewno na zmyłę zasłużyli, że to do Led Zeppelinów piją i to bardzo wyraźnie. A po oryginał będziemy sięgać po godzinie 5. Sygnały od państwa, między innymi także od naszej wiernej słuchaczki, od pani Kasi, która to informuje, że piątek normalnie o tej porze. Tak było, tak jest i niech tak pozostanie. Bardzo dziękujemy. Pan Piotrek także informuje, że 14,5 stopnia to taka lista obudności z trasy Jedlińsk-Warszawa. Koło 5.10 pan Piotr zdradza, że będzie jechał trasą łazienkowską, to postara się pomachać. Dobrze, to raczej do pani Grażyny, bo u mnie tutaj tak, abym powiedział, ciemnica, że ja się zagadałem, a to za 2:05 już. Got my